tego koncertu zapraszamy Państwa dzisiaj, tuż po godzinie 19. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 20 czerwca, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Wielki pożar w Nowej Białej w Małopolsce. 100 osób spędziło noc poza domem. Maleje liczba przypadków zakażeń i pacjentów z COVID w szpitalach. Polacy zremisowali z Hiszpanią 1-1 w drugim meczu piłkarskich Mistrzostw Europy. Pożar 44 budynków dogaszają strażacy w Nowej Białej koło Nowego Targu. Ogień zniszczył zabudowania na powierzchni hektara. Rannych zostało 9 osób. Noc poza domem spędziło ponad 100 osób. Większość znalazła schronienie u rodziny i znajomych, mówi wójt gminy Nowy Targ Jan Smarduch. Jest to olbrzymia tragedia, ale wiem, że mieszkańcy Nowej Białej zawsze sobie radzili i to, co ich charakteryzuje, to ogromna solidarność, pomagają sobie wzajemnie. Nasze wspólne działanie pomoże w tej trudnej sytuacji mieszkańcom i wspólnie będziemy mogli się uporać w najbliższych dniach z tą traumą. Pomoc pogorzelcom zapowiedział wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Wsparcie, nawet takie bieżące. Osoby, które zostały poszkodowane, mogą liczyć na posiłek. Ten posiłek będzie przygotowany dla nich tutaj. Będą rozstawione specjalne namioty. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Po skończeniu pracy strażaków pogorzelisko zbadają biegli i śledczy. Powołana została komisja, która będzie szacować straty. Wiadomo, że ogień pojawił się w jednym z domów i szybko rozprzestrzenił z powodu gęstej drewnianej zabudowy i silnego wiatru. Z ogniem walczyło 500 strażaków. 168 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu poprzedniej doby. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 41 osób. W szpitalach jest ponad 1500 chorych na SARS-CoV-2. 240 z nich oddycha za pomocą respiratora. Ponieważ systematycznie zmniejsza się liczba zajętych łóżek przeznaczonych dla pacjentów covidowych, to nadal będzie zmniejszana ogólna pula dostępnych łóżek, powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W tej chwili to jest 11 tysięcy. Do 1 lipca chcemy osiągnąć pułap około 8 tysięcy, aby zachować jednak ten pewien bufor bezpieczeństwa dla ewentualnego wzrostu ilości nowych zakażeń. Jeżeli ten trend spadkowy będzie się dalej utrzymywał, to oczywiście tą pulę łóżek będziemy także ograniczać. Od początku epidemii w Polsce stwierdzono prawie 2 900 000 zakażeń. Zmarło ponad 74 800 osób. Polacy zremisowali w Sewilli z Hiszpanami 1-1 w swoim drugim meczu na piłkarskich Mistrzostwach Europy i zachowali szansę na awans do 1/8 finału. Mecz oglądał Krzysztof Łoniewski. To było kompletnie inne spotkanie niż mecz ze Słowacją. Nasi piłkarze od początku meczu z Hiszpanami zagrali przede wszystkim ze sportową agresją, z chęcią zmazania plamy po nieudanym meczu w Sankt Petersburgu. Oczywiście to gospodarze przeważali, to oni kreowali grę, ale tego mogliśmy się spodziewać. Nasza obrona nie była jednak rozpaczliwa. Pomyliliśmy się w 25 minucie, konkretnie zrobił to Bartosz Bereszyński i Alvaro Morata z 5 metrów pokonał Wojciecha Szczęsnego. Potem jednak mieliśmy dwie doskonałe okazje na wyrównanie. Najpierw z bliska nie trafił Karol Świderski, potem przymierzył w słupek, a dobitkę Roberta Lewandowskiego wybronił Unai Simon. W drugiej połowie doczekaliśmy się upragnionego remisu. Kapitalną główką doprowadził do niego Robert Lewandowski. Hiszpanie niedługo potem mieli karnego, ale Moreno trafił w słupek, a Morata przestrzelił w dobitce. Cieszymy się z tego punktu, bo oznacza, że w środę ze Szwecją, liderem naszej grupy, zagramy nie o honor, ale o awans do fazy pucharowej. W grupie E Mistrzostw Europy prowadzą Szwedzi przed Słowakami, Hiszpanami i Polakami. A dziś przed Polakami utwory Krzysztofa Krawczyka zabrzmią o 20 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Wystąpią Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, Alicja Majewska, Kaja, Kuba Badach, Piotr Cugowski i Igor Herbut. Będzie to kolejny koncert z cyklu To co najpiękniejsze, którego patronem jest Rada Mediów Narodowych. Alicja Majewska przyznała, że początkowo miała obawy przed przystąpieniem do projektu, jednak z czasem się przekonała. W jej wykonaniu publiczność usłyszy m.in. krajobrazy trubadurów. Piosenki Krzysia Krawczyka znałam, same hity przecież, ale jak zaczęłam je analizować, to nie do końca mój repertuar, moja literatura. Ale pan Korcz przypomniał mi, że kiedyś przed laty w programie telewizyjnym z orkiestrą Zbyszka Górnego śpiewałam piosenkę z repertuaru trubadurów. To był akurat koncert taki tam, co nam w duszy gra, chyba jesień i krajobrazy. Piosenka piękna, świetna piosenka, więc zaproponowałam państwu z radia, że tak specjalnie nie śpiewam Krawczyka, ale trubadurów. Posłuchali i powiedzieli, że tak, że chcą. Koncertu będzie można posłuchać w pierwszym programie Polskiego Radia na Facebooku, stronie internetowej stacji, a także na portalu polskieradio.pl i na kanale YouTube. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nadal zachmurzenie małe lub bezchmurnie, jedynie na krańcach zachodnich oraz na wschodzie i południowym wschodzie miejscami wzrost zachmurzenia do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i lokalnych burz. Na termometrach jeszcze więcej niż wczoraj, 27 stopni na wschodzie, 32 w centrum, 35 na ziemi lubuskiej. Trójka. Program trzeci. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie. W minioną niedzielę obiecałam, że szerzej razem z gośćmi opowiemy o najbliższych muzycznych wydarzeniach. W aktualnościach nie zabraknie zatem garści informacji o rozpoczętym konkursie Mistrz Mowy Polskiej, no bo okazuje się, że wśród muzyków nie brakuje mistrzów mowy polskiej. Zaprosimy również na koncert kapeli Gedanensis, no i opowiemy o kolejnej odsłonie Strefy Chwały. Yeah. New Life M. Trzon wydarzenia, które łączy muzyków od ponad 20 lat. Od 8 do 12 lipca 2021 roku w Starym Sączu stacjonarnie i online strefa chwały. A najlepszym źródłem informacji o tym, co będzie się działo na strefie chwały, jest ojciec Andrzej Bujnowski, dominikanin, muzyk, autor wielu tekstów i taki nieoficjalny duszpasterz środowisk muzycznych. Witam cię pięknie. Również serdecznie witam, pozdrawiam z Łodzi i życzę miłego poranka już w tym momencie wszystkim słuchaczom. Ojcze, poprzedni rok to było spotkanie online. Powspominajmy przez chwilę, trudno było tak nagle, na odległość, przez oko kamer kontaktować się z muzykami, z uczestnikami? Bardzo, bardzo to było ciężkie przeżycie, bo jak wspomniałaś o tym New Life M, że oni ponad 20 lat taką funkcję pełnili. Po pierwsze, muszę powiedzieć, że to spotkanie w tym roku będzie 30 już tak naprawdę. 30 z kolei, więc ogromna rocznica. I na większości, no prawie wszystkich, z wyjątkiem dwóch ostatnich spotkań, te spotkania gromadziły ogromną liczbę ludzi, a dwa ostatnie spotkania, to znaczy to wakacyjne rok temu i teraz mieliśmy też takie dwa miesiące temu takie spotkanie zapowiadające tegoroczną strefę chwały. Te spotkania odbywały się w wersjach online. No dla twórców tego zjawiska, tego festiwalu, to zupełnie jakiś przełom. Znaczy nie, żebyśmy czuli jakiś taki skrajny kryzys, czy porażkę, czy wrażenie odbierali, że coś tutaj upadło. Nie, ale zawsze ten kontakt osobisty, taki twarzą w twarz, serce otwarte na drugie serce wprost, gdy widzimy się nawzajem, gdy ze sobą jesteśmy, rozmawiamy, cieszymy się tym czasem bycia razem, to daje niezwykłe inspiracje wszystkim i jakiegoś bodźca do tego, by działać dalej właśnie na tym polu kultury chrześcijańskiej w Polsce. Zgłaszali się, mówili, że tak, chcą uczestniczyć. Czy były też takie osoby, które no jednak dopadła taka smuta zamknięcia również wśród muzyków? Właśnie ostatnie strefy, 3-4 ostatnie gromadziły około 1000 uczestników. Rok temu był już pierwszy taki spadek spowodowany tą właśnie pandemią, bo już mieliśmy za sobą pierwszą jej falę, ale wielu ludzi niestety po tych już kilku miesiącach ubiegłorocznej pandemii widocznie jakoś przestraszyło się jej, czy bało się i ten ruch związany z przemieszczaniem się już w wakacje ubiegłego roku bardzo, bardzo się zaznaczył, a strefa jest, jak wiadomo, w Starym Sączu, tam trzeba dojechać, trzeba znaleźć to miejsce, nie wszyscy na co dzień bywają w Starym Sączu, to taki południowo-wschodni kraniec Polski dla wielu. Rok temu było zdecydowanie mniej uczestników, No, w tym roku też z racji tego, że jest ograniczona liczba osób biorących udział w zgromadzeniach, o ile pamiętam, chyba tylko do 200, to też w tym roku strefa będzie miała taki charakter no, bardziej kameralny, bo tylko 200 osób może na niej zagościć. Koncepcyjnie wszystko dopięte na ostatni guzik? Tak, znaczy już dopinamy od roku każdą kolejną edycję strefy i wiąże się to z dosyć konkretną realizacją tych naszych planów. Wiadomo, że w tym roku będzie nieco mniejszy namiot, taki namiot, w którym jest scena. Na tej scenie dzieją się różne wydarzenia, wykłady, projekcje, liturgia, występy zespołów, sesje jakieś panelowe z mówcami. To jest jakby centrum całej strefy chwały. 2 lata temu było 6 takich namiotów, jeden ogromny, a pozostałe nieco mniejsze dla różnych grup i działań. W tym roku będzie tylko 2, jeden duży i jeden taki mniejszy dla młodzieży. No wszystko będzie w tym roku mniejsze, aczkolwiek no, impreza będzie miała oczywiście swój rozmach i swoją jakąś, mam nadzieję, dobrą też atmosferę, jak zawsze. I o tym będziemy dzisiaj jeszcze opowiadać. Tak pomyślałam sobie o muzykach, którzy rzadko pojawiają się, ale byli na strefie chwały. Małgorzata Chutek, psalm 131.

program Trzeci Polskiego Radia. Małgorzata Hutek, która pojawiała się na Strefie Chwały. Przypominam, że moim gościem jest ojciec Andrzej Bujnowski, muzyk, autor wielu tekstów, no i duszpasterz środowisk muzycznych, taki trochę nieoficjalny, ale oficjalny. Ojcze, pamiętam, jak kilka lat temu zadzwoniłeś do mnie i powiedziałeś: słuchaj, Małgorzata Hutek, to może być bardzo ciekawa muzyka i ciekawa wokalistka. No, zdecydowanie, bo to jest nowa taka twarz na tej scenie, ale taka nowa, no już występująca od kilku dobrych lat. Właśnie osoba z Łodzi, z miasta, w którym obecnie jestem. Związana tutaj z jazzem. Studiowała na szkołę muzyczną, kończyła później w Katowicach, skończyła wokalistykę jazzową. Od razu zadebiutowała ze świetnymi muzykami, które jej towarzyszyli z kręgu chociażby no właśnie Atom String Quartet. Współpracuje ze świetnymi pianistami, też z wokalistkami, jej koleżankami, Agnieszką Musiał, Olgą Boczar. To jest też osoba bardzo wrażliwa religijnie. Przeżyła w swoim życiu takie mocne dotknięcie Bożym palcem, jakbyśmy powiedzieli, i od tego momentu w swój repertuar włączyła utwory inspirowane tekstami biblijnymi. Jej druga płyta zatytułowana Psalmy. W całości się w sumie skupiała na tekstach psalmów, bądź też religijnej poezji Czesława Miłosza. Bardzo oryginalna płyta. Prezentowaliśmy w 2018 roku ten album. Ja mam do tej muzyki taki szczególny stosunek, bo to nie jest taka muzyka, jaką znamy do tej pory ze scen tej kultury chrześcijańskiej, szeroko pojętej. Ona nie śpiewa takich typowych piosenek, nie są jakieś przeboje, które można powtórzyć, zanucić. Śpiewa w sumie piękną, melodyjną, ale dosyć trudną muzykę, a właśnie mimo to została właśnie jakoś zauważona i swoje ambicje podniosła do takiej bardzo wysokiej poprzeczki, której jest wierna, konsekwentna, nagrywa, śpiewa rzeczy niełatwe. I bardzo dobrze, bo tej prostoty w muzyce z takim przesłaniem jest chyba trochę za dużo. Strefa Chwały to według ciebie festiwal, rekolekcje czy wakacyjny wypoczynek? No właśnie, tu dla tych, którzy nie słyszeli nigdy o tym festiwalu, może warto powiedzieć w paru słowach, o co w ogóle chodzi. W 1992 roku taką inicjatywę spotkania się podjęła grupa powstająca wtedy New Life Music, Joachim Menzel, Piotr Jankowski, Marcin Pospieszalski, Mietek Szcześniak, Robert Cudzich, znakomici muzycy. Oni, ich rodziny, ich przyjaciele zorganizowali w Dursztynie na Spiszu takie spotkanie, którego celem było przede wszystkim najpierw wspólna modlitwa, uwielbienie. To było też związane z ich zgrywaniem się ze sobą, bo to pierwsze w zasadzie spotkanie tego zespołu w jego historii. I po tym kilkudniowym spotkaniu oni ruszyli w Polskę z piosenkami, z programem ewangelizacyjnym. Włączyli się w ten szeroko pojęty nurt ewangelizacji, o którym później zacznie mówić się szerzej, kilka lat później. I tak już zostało kolejne spotkania, bo okazało się, że jest potrzeba organizowania następnych. Gromadziły coraz większą liczbę ludzi zainteresowanych muzyką inspirowaną Ewangelią. Potem przeniosły się te spotkania do Ludźmierza. Tak, po dwóch latach się przenieśliśmy do Ludźmierza. Ja miałem to szczęście właśnie bycia tam od początku na tych spotkaniach. One nie miały wtedy jeszcze nazwy Strefa Chwały. To były spotkania muzyków chrześcijan, tak to się nazywało. W Ludźmierzu się spotykaliśmy bodajże przez 5-6 lat. Później przenieśliśmy się do Gródka nad Dunajcem, a od kilku dobrych lat, już chyba w sumie 8-9, spotykamy się w Starym Sączu. Wysła Zostawiam Cię w bliskości Twej miłości. Wysławiam Cię, Panie mój. O, alleluja, w bliskości. O, alleluja, Twej miłości. O, alleluja, w bliskości. Okazało później, całego środowiska muzyków przejętych graniem, śpiewaniem na chwałę Bożą, i tutaj mam na myśli muzyków zawodowych, najczęściej to są ludzie po szkołach muzycznych jazzowych w Katowicach, czy w Krakowie, Wrocławiu, Warszawie, no, są to ludzie znakomici w tym, co robią, muzycy, artyści z najwyższej półki. Tutaj musiałbym wymieniać całą listę czy plejadę muzyków, którzy tam się pojawiali i pojawiają. W takim razie zastosujemy metodę odesłania do strony. Tak, natomiast od kilku lat, no, bo może tak warto powiedzieć, że ci ludzie, gdy zaczynała się Strefa Chwały 30 lat temu, no to byli 20-paroletni ludzie, którzy później... No, żenili się, wychodzili za mąż, zaczęli przyjeżdżać ze swoimi rodzinami, z dziećmi. strefa się zaczęła rozrastać o ten taki zauważalny coraz bardziej akcent, jakim była rodzina, więc też zaczęliśmy na strefie uwzględniać potrzeby rodziny w kościele szeroko pojętej i taki element też został wprowadzony w program. Zawsze jest jakiś akcent wspierający rodzinę, jakiś przekaz, jakaś formacja, która towarzyszy rodzinie chrześcijańskiej szeroko pojętej. Obecnie przyjeżdżają na strefę chwały dzieci tych znanych muzyków, którzy ją zaczynali 30 lat temu i to są już często ludzie kończący szkoły średnie czy studia i dla nich jest specjalny program, taki dla młodzieży tak zwany. Odbywa się to w oddzielnym namiocie, nie na tej wspomnianej głównej scenie. Tam mają swój taki program ewangelizacyjny ci młodzi. Natomiast wspólne są liturgie, msze, przygotowywane bardzo starannie, z taką oprawą liturgiczną w wielkim stylu. Wszyscy śpiewamy tam pieśni czterogłosowe najczęściej, więc jak to zabrzmi na mszy, ta prawie tysiączna publiczność podzielona na cztery głosy, no to robi to naprawdę wielkie wrażenie. Spotkaniom od kilku lat towarzyszy obecny arcybiskup Łodzi, jeszcze niedawno biskup Krakowa Ryś, Grzegorz Ryś. W tym roku po raz pierwszy będzie prowadził taki program rekolekcyjny strefy, bo to są nie tylko spotkania muzyczne, formacyjne, to jest przede wszystkim, to są też rekolekcje. Rekolekcje dla ludzi, którzy chcą odświeżyć, odnowić swoją wiarę. No i w każdych tych ostatnich latach głosił nauki rekolekcyjne biskup Ryś. W tym roku jest nowy biskup diecezji tarnowskiej, Artur Ważny, który przyjeżdżał przez lata ostatnie na strefę jako kapłan. Był diecezjalnym duszpasterzem młodzieży i wypadało go zaprosić i zgodził się bardzo chętnie poprowadzić rekolekcje w trakcie całej strefy. Z głębi serca wypływa to, co dla was nagrywam i Boże, wybacz mi chwilę, których sił mi ubywa. Raz strywam się i latam lub pływam i skaczę, a za chwilę już siadam, płaczę i raczej kołaczę. Nie zgadzam się z losem, omijam swoim głosem. Dziś proszę, ręce wznoszę i twy zanoszę, abym poszedł drogą, którą pokazujesz tam, gdzie hardcore zupełny, a ja czasem oczekuję, by mnie spokój napełnił. Patrząc z boku, to stwierdzić można, on jest głupi, jeżeli nie wiadomo w kogo tanią ściemę kupił. Lecz ja idę za tobą, ciemno odczytując znaki. Boże, proszę, bądź ze mną, kiedy zło na mnie trafi. Tyś moją podporą, leczysz rany z przeszłości, w serce wlewasz miłość i pomagasz przetrzymać złości. Dzienny pościg zatrzyma za tym, co mało warte, kiedy trzeba dajesz mocy i pomagasz trzymać gardę. Medytuję w ciszy, nie obchodzi mnie co myśli. Kiedy to słyszy, co wtedy piszę. Ja robię to, co dobre, wiem, że to może pomóc komuś, kto ma w życiu problem. To jest modlitwa. Dziś nie medytuję w ciszy, nie obchodzi mnie co myśli. Kiedy to słyszy, co wtedy piszę. Ja robię to, co dobre, wiem, że to może pomóc komuś, kto ma w życiu problem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Arkadiusz, Arkadio z Bozień. Festiwal Strefa Chwały to dla mnie miejsce podejmowania przełomowych decyzji. To wspaniałe i inspirujące spotkania, które owocuje na przestrzeni całego roku. To Arkadio, któremu teraz oddajemy głos. Każdy z nas idzie w kierunku swojego marzenia, wie jaki ma cel i wiadomo, że ma zakręty, niemniej podąża w stronę światła i wtedy takie trudności też są zupełnie innymi trudnościami, bo wiemy, że są na przykład próbą na jakiejś drodze i sprawdzianem, a jest cel i to jest bardzo ważne. Trzeba zwrócić uwagę komuś dosadnie, dobitnie i naprawdę szczerze po to, żeby wywołać określone emocje, które mogą coś zmienić. Dlatego tak, zresztą rap jest taką właśnie bardzo szczerą formą przekazu i jeżeli ktoś o czymś myśli, to po prostu w rodzaju tej muzyki

i pragnieniem. I burmistrz Starego Sącza jest uczestnikiem strefy chwały wraz z całą swoją rodziną, nawet bliższą i dalszą. Prawie 20 kilka osób przyjeżdża razem z nim, przychodzi co roku. A kto jeszcze bywał na strefie chwały? Kto będzie w tym roku? Opowiemy po godzinie 7. Brat pokój czeka, kiedy go zawoła. Nadchodzi z ciszy, z cicha go pozdrawia. Stateczny bracie, dobry i łagodny. W zmartwieniach, troskach daj nam żywot zgodny. Pokoju w sercu życzę wam najmilsi. A wagę słów tych brzemionami mierzę. Przynoszę zgodę, jedność, ukojenie od mego Pana, Boga prawdziwego. Siostro droga, cierpliwością zwana, jak ciebie posiąść, jak cię tu zatrzymać? Nie jeden pragnie z tobą w dzień obcować, w pośpiechu życia duszy nie zmarnować. Ten, kto mnie pragnie, musi iść do źródła. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 20 czerwca, jest 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Strażacy dogaszają pożar w Nowej Białej w Małopolsce. Rannych zostało 9 osób. Szczepionki są skuteczne w walce z nowymi mutacjami koronawirusa, mówi wiceminister zdrowia. 1-1 z Hiszpanią na piłkarskich mistrzostwach Europy. Trwa dogaszanie pożaru kilkudziesięciu budynków w Nowej Białej koło Nowego Targu. Ogień zniszczył 21 domów i budynki gospodarcze. Rannych zostało 9 osób. Jedną zawieziono do szpitala. Ogień objął w sumie powierzchnię ponad hektara. Rozprzestrzeniał się szybko z powodu gęstej zabudowy, silnego wiatru oraz siana zmagazynowanego w budynkach gospodarczych, mówi komendant wojewódzki Małopolskiej Straży Pożarnej.